Możesz je nawet bez konta osobistego. Aby skorzystać, wpłać nowe środki na konto oszczędnościowe do 6 kwietnia bieżącego roku i wyraź zgody marketingowe. Szczegóły oferty, w tym definicja nowych środków w regulaminie. Regulamin, słownik usług reprezentatywnych, tabela opłat na velobank.pl i w naszych placówkach. Velobank. Wybierz świat bardziej velo. Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność? Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm. Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów. Ascorvita Max? Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 26 marca, minęła 18. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Dopłaty, jakie ma przyznać Komisja Europejska polskim rolnikom, mają wynieść od 100 do 250 zł do jednej tony zboża, zapowiada wiceminister rolnictwa. Modernizacja i zmiana oblicza polskiej kolei to cele nowego krajowego programu kolejowego, zapowiada wiceminister infrastruktury. W okupowanym przez wojska rosyjskie Melitopolu więzionych jest ponad 500 mieszkańców, informują lokalne władze. Wiceminister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Anna Gębicka mówi, że dopłaty, jakie ma przyznać Komisja Europejska polskim rolnikom, mają wynieść od 100 do 250 zł do jednej tony zboża. W ciągu kilku dni zapadnie w Brukseli ostateczna decyzja w sprawie przyznania około 900 milionów złotych polskim rolnikom, którzy ponieśli straty w związku z importem zboża z Ukrainy. Chodzi zarówno o pieniądze unijne, jak i krajowe. Potwierdził to komisarz do spraw rolnictwa Janusz Wojciechowski w rozmowie z brukselską korespondentką Polskiego Radia. Poza tym spodziewana jest kolejna oferta pomocy dla polskich rolników, ponad 1/3 ze 100 milionów euro, czyli ponad 150 milionów złotych. Oprócz tego została już uruchomiona rezerwa kryzysowa Unii, powiedziała wiceminister Anna Gębicka. Niedługo będziemy zgłaszać także kolejną propozycję, kolejny program dopłat. To są dopłaty do transportu od 100 do 200 zł do tony w zależności od odległości od portów, ale to są także chociażby takie rozwiązania systemowe, czyli chociażby zwiększanie powierzchni magazynowej, ale też rozbudowa portów. Komisarz do spraw rolnictwa Janusz Wojciechowski poinformował, że komisja pracuje nad kolejnymi programami wsparcia, ale nie chciał mówić o szczegółach. Wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel powiedział, że celem nowego krajowego programu kolejowego jest zmodernizowanie i zmienienie oblicza polskiej kolei. Gość Polskiego Radia 24 podkreślił, że budżet przeznaczony na program wciąż jest negocjowany, lecz wyniesie pomiędzy 80 a 88 miliardów złotych. Jak dodał, środki unijne pokryją około 40% tej kwoty. Andrzej Bittel zaznaczył, że prace w ramach projektu zaplanowane są do 2030 roku i będą realizowane zgodnie ze standardami przyjętymi przez Komisję Europejską. A jeśli chodzi o inwestycje, które będziemy realizować, no to główne, kluczowe, te z udziałem środków europejskich będą angażowane w realizację zobowiązań, które mamy, czyli działania na transeuropejskiej sieci transportowej w tej jej wydaniu bazowym, podstawowym i w przygotowaniu do kolejnych realizacji również na tej sieci w rozumieniu kompleksowym. To są te główne korytarze. Wiceszef resortu podkreślił, że istotnym elementem modernizacji kolei jest również inwestowanie w tabor. Przypomniał, że w tym tygodniu spółka PKP Cargo odebrała 24 lokomotywy elektryczne Dragon 2 wyprodukowane przez nowosądecki Newag. W okupowanym przez wojska rosyjskie Melitopolu w obwodzie zaporowskim w rosyjskich katowniach przetrzymywanych jest ponad 500 mieszkańców. Informuje o tym burmistrz miasta Iwan Fedorow. Według niego tysiące innych mieszkańców miasta żyje jak w więzieniu pod ciągłą presją i nadużyciami. Po każdym wybuchu na okupowanym terytorium rosyjskie wojsko nasila poszukiwania potencjalnych sprawców, mówi. Rosjanie masowo próbują znaleźć osoby stawiające opór. Dzisiaj ponad 500 cywilów z Melitopola jest przetrzymywanych w niewoli. To właśnie taką filtrację przeprowadza wróg po każdej udanej likwidacji kolaborantów, zniszczeniu składów amunicji albo zniszczeniu masowej koncentracji rosyjskiego wojska. Dokonuje się przeszukań, jest też więzienie, są tortury i wszelkiego rodzaju znęcanie się nad mieszkańcami. Burmistrz Melitopola dodał, że Rosjanie organizują procesy sądowe za słowa chwała Ukrainie i każdy inny wyraz proukraińskiego stanowiska. Kręcą też zdjęciami filmy dla rosyjskich mediów propagandowych. Harcerze oddali hołd bohaterom akcji pod Arsenałem. Dzisiaj przypada 80. rocznica odbicia Janka Bytnara Rudego z rąk gestapo przez jego kolegów z Szarych Szeregów. Przewodniczący Społecznego Komitetu Opieki nad Grobami Poległych Batalionów Zośka i Parasol Piotr Sikorski przytoczył słowa Aleksandra Kamińskiego, autora Kamień na Szaniec. Posłuchajcie opowiadania o ludziach, którzy w tych niesamowitych latach potrafili żyć pełnią życia, których czyn i rozmach wycisnęły piętno na stolicy oraz rozeszły się echem po kraju, którzy w życie wcielić potrafili dwa wspaniałe ideały – braterstwo i służbę. Rocznica historycznej akcji od kilkudziesięciu lat jest połączona z harcerskim rajdem Arsenał. W tym roku odbywał się on po raz 52 i zakończył apelem pamięci przy ulicy Długiej w Warszawie. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Radio Nawigator. O sytuacji na drogach opowie Jakub Domaracki. Dzień dobry. Dzień dobry. Cały czas trwają utrudnienia na Krajowej Dziesiątce w Wielkopolsce pomiędzy Piłą i Nakłem nad Notecią. W miejscowości Jeziorki na 184 kilometrze zderzyło się aż 5 samochodów osobowych. Ruch jest tam możliwy, ale jedynie jedynym pasem na zmianę. Mamy tam spore spowolnienia w obu kierunkach. Ruch zdecydowanie zwalnia na trasach mazowieckich, między innymi na remontowanym odcinku ekspresowej siódemki na wysokości Nowego Dworu. Podobnie jest na Krajowej Siódemce pomiędzy Tarczynem i Warszawą oraz na Krajowej Dwójce od Siedlec w stronę Kałuszyna. A w samej stolicy ciasno jest na S8 od mostu Grotoroweckiego w kierunku Białegostoku. Podobnie jest w Alejach Jerozolimskich na wysokości skrzyżowania z ulicą Śmigłowca. W związku z kolizją jezdnia jest tam częściowo zablokowana. Kilkukilometrowy korek na Zakopiance, już tradycyjnie pomiędzy Nowym Targiem i Klikuszową w stronę Krakowa. Nieco wolniej jedzie się również w Mogilanach, w Gaju i w Libertowie. Spory ruch obserwujemy też na Krajowej Siódemce pomiędzy Krakowem i Michałowicami. Radio Nawigator Trójki. Wieczorem i w nocy pochmurno, na wschodzie przelotny deszcz, a na pozostałym obszarze spadnie śnieg. Minus 1 stopień będzie na Pomorzu, w Warmii i Mazurach, plus 1 w centrum i 6 na Podkarpaciu. Od jutra znaczne ochłodzenie, a pogoda zacznie się poprawiać dopiero w okolicach czwartku. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1,5% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT za 2022 rok jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronie Narodowego Instytutu Wolności. NIF.gov.pl w zakładce OPP. 1,5% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I prawie 8 minut po godzinie 18. Trzecia strona medalu. Zapraszamy na drugą godzinę spotkania ze sportem. Mateusz Warianka i Krzysztof Łoniewski. W pierwszej kolejności zerkamy na to, co dzieje się na Florydzie. Tam o czwartą rundę Miami Open walczy Magdalena Fręch. Nie mamy dobrych wiadomości. Przegrywa pierwszy set z Rosjanką Graczewą 1-6. W drugim przegrywa 2-3 w gemach i podaje Graczewa. Rozpoczęła się też już druga kolejka eliminacji do Mistrzostw Europy w piłce nożnej w zakończonym meczu. No i w tej sensacyjnej, w tym sensacyjnym rozstrzygnięciu, o którym wspominaliśmy, Kazachstan pokonał 3-2 Danię. Trwa mecz Anglii z Ukrainą. Po 5 minutach 0-0. Bramka za to padła w Liechtensteinie. Tam 8 minuta. Islandia prowadzi z gospodarzami 1-0. No jeszcze taka ciekawostka, bardzo bym powiedział egzotyczna. Słowenia bezbramkowo na razie remisuje San Marino. Ze spraw siatkarskich Asseco Rysowia Rzeszów zdążyła już ograć Trefl Gdańsk 3-1. Mówimy oczywiście o plus Lidze Panów. A w Kędzierzynie Zaksa 1-0 w setach prowadzi z GKS-em Katowice. Zaraz rozpocznie się druga partia. Przypomnijmy też, że w Lahti zakończył się już konkurs Pucharu Świata w skokach narciarskich. Niestety nie poskakali skoczkowie tak, jak byśmy tego chcieli, bo po pierwszej serii konkurs się zakończył. Wiatr nie pozwolił na więcej. Wygrał Japończyk Ryoyu Kobayashi przed Austriakiem Stefanem Kraftem i Niemcem Karlem Geigerem. Jeśli chodzi o Polaków, najlepszy, tu niespodzianka, 11 Jan Habdas, 12 miejsce zajął Paweł Wąsek, 14 był Aleksander Zniszczoł, 18 Kamil Stoch, 20 Piotr Żyła, no a 49 Tomasz Pilch. No to teraz gramy i powoli zaczynamy wiązać buty biegowe. Everything's in order in a black hole. Nothing seems to pity as the past though. That bloody memory's like an El Tabasco. Remember when you used to be a rascal? Oh, the boys are slag. The best you ever had, the best you ever had is just a memory and those dreams. But as daft as they seem, as daft as they seem, my love, when you dream them all. Flicking through a little book of sex tips. Remember when the bars were all electric? And now when she told she's gonna get it, I'm guessing that she'd rather just forget it. Clinging to not getting sentimental. Said she wasn't going, but she went still. Like a gentleman to be gentle. Was it a mecha double or a betting pencil? Oh, the boys are slag. The best you ever had, the best you ever had is just a memory and those dreams. But as daft as they seem, as daft as they seem, last lane, just sounding it out, but you're not coming back again. You're falling about, you took a left off last lane. You were just sounding it out, but you're not coming back again. You used to get it in your business, now you only get it in your dress. You just gotta drop the noise, it's an illness. Learning a very common crisis. Everything's in order in a black hole. Is everything as pretty as the past though? A bloody man is like an El Tabasco. Remember when you used to be a rascal? Po czym poznać, że do polskiej stolicy zawitała już wiosna? No ja już zasugerowałem. Trzeba było zawiązać buty biegowe. Powiedziałeś. Tak, można zawiązać buty biegowe, no i też można spotkać kolorowe tłumy biegaczy na ulicach. Końcówka marca to tradycyjnie czas półmaratonu warszawskiego, który odbył się już po raz 17, a dzisiejszej rywalizacji przyglądał się, szkoda, że nie pobiegł, a tylko patrzył, Robert Grzędowski. Narzekał, że ma zbyt ciężkie nogi, że on się nie nadaje do biegania. Będziemy go trenować. To zwykle temat zastępczy w nieklejącej się rozmowie, ale w przypadku dzisiejszego biegu był to temat główny rozmów uczestników. Pogoda była dziś w stolicy bollywoodzka. Kabikushi, kabigam. Czasem słońce, czasem deszcz. Lub po naszemu w marcu jak w garncu. Ale najważniejszy był wiatr. Mocny wiatr, który przeszkadzał biegaczom na wielu fragmentach trasy. I pewnie dlatego nie pękł rekord imprezy w wykonaniu mężczyzn. Zabrakło kilkudziesięciu sekund. Szykujemy się na zwycięzcę 17. National Nederlander półmaratonu warszawskiego. Czy to będzie zawodnik numerem 7 Abraham Akopesza z Kenii. Spoglądamy, tak, to Abraham Akopesza. godzina i 55 sekund to dzisiejszy wynik najszybszego Kenijczyka Abrahama Akopeszy. Za linią mety w krótkich żołnierskich słowach narzekał na wiatr i cieszył się, że mimo przeciwności ukończył bieg z niezłym wynikiem. It was a lot of windy, we managed, I say thank you. I'm very happy. Rekord imprezy został za to złamany w kategorii kobiet. Trzymamy kciuki, żeby to był super, super czas! I tak jest! Godzina 07:08. To jest rekord imprezy półmaratonu warszawskiego. Aminet Ahmed z Etiopii, ona zwycięża. A jeśli chodzi o frekwencję, ta była dziś imponująca. Około 10 tysięcy uczestników 17. półmaratonu warszawskiego. Ostatni wyruszali na trasę, czyli mijali linię startu, gdy czołówka była już niemal w połowie dystansu. Najszybszy z Polaków 18 w łącznej klasyfikacji. Mateusz Kaczor, najlepszy z Polaków w 17. półmaratonie warszawskim. Jesteś zadowolony ze swojego występu, ze swojego czasu? No dzisiaj było szybkie bieganie na granicy rekordu tej imprezy. No ja tak naprawdę nie jestem zadowolony. Przyjechałem tutaj po rekord życiowy, ale niestety miałem do wyboru dwie opcje. Albo zabrać się właśnie z pierwszą grupą, która tam leciała na rekord trasy w granicach tam godziny, czyli po 2,50 na kilometr, no albo zabrać się z drugą grupą, która biegła tak po 3,0, nawet może trochę wolniej, no. Zaryzykowałem, poszedłem do 5 kilometra, wystarczyło, a później po prostu pogoda, ten cholerny wiatr po prostu zweryfikowało wszystko, no i dalszą część dystansu po prostu umierałem i walczyłem tylko, żeby ukończyć. Jak człowiek jest zmęczony, to wszystko mu wtedy już przeszkadza, no ale chyba było tylko dwie proste, takie z wiatrem, a reszta to po prostu gdzie się nie wybiegło, to ściana. Jeśli chodzi o atmosferę ogólnie całego biegu, no to rewelacja, fajnie. Na trasie też super doping, to niesie, no mimo tych słabych warunków, ale doping i mimo wszystko, jakby nie były warunki, to niesie bardzo. Chcesz mi powiedzieć, że na całej tej 20-kilometrowej trasie byli kibice rozstawieni? Tak, dokładnie. Nawet na tam częściach Wisłostrady w niektórych miejscach stali ludzie, to też byłem w szoku. Kota Smagdalena. Jedna z najszybszych Polek w czołówce na pewno, biorąc pod uwagę wyniki. 1:21, no bieg do wspólnego treningu, jeszcze się odrobiłam mocny akcent, więc trochę mocno zaczęłam, więc jestem zadowolona, bo step docelowy to jest maraton, więc no nie trenowałam ani pod dechę, ani pod połówkę, więc myślę, że jest okej. Mogłam spokojniej zacząć po prostu, nauczka na przyszłość, ale i tak, no dobrze, że dotarłam do mety z przyzwoitym wynikiem, więc jest okej. Gratuluję. Dziękuję. Dariusz Nożyński, szybkie bieganie, RK Athletics. Człowiek uśmiechnięty, odkąd przekroczył linię mety, czyli co, życiówka dzisiaj była? Nie, życiówkę mam godzina 9:40 tam parę, a dziś chyba była godzina 11, ale dzisiaj to było, no z tym wiatrem to było trzeba tu pobiec, żeby to odczuć, więc ja jestem zadowolony po prostu z walki, że tu się raczej nie poddałem i te kilometry pod wiatr, które biegłem sam, rzeczywiście przetrzymałem, bo naprawdę było ciężko. No i chyba jest ten dopływ endorfin i ten twój uśmiech to potwierdza, że jednak bieganie w takiej atmosferze jak dziś w Warszawie sprawia po prostu przyjemność, mimo tego zatrzymującego wiatru. No tak, no tak ciało jest skonstruowane, że jest euforia biegacza, są endorfiny. Powiedzmy 19-20 kilometr się umiera, przybiega się na 21 i się nic nie czuje, jest się, no nie jest się zmęczonym, no bo tak działa po prostu organizm. Jeszcze dodatkowo tutaj ta atmosfera, kibice, doping, no to wszystko robi taką mieszankę, że no nie trzeba narkotyków. Maciej Małecki, Józef Osław. A wyglądasz, jakbyś z Tonga przyjechał. No taki był pomysł. Fundacja Biegam Dobrze, jak Andro. Zazwyczaj w marcu było ciepło, słonecznie, więc stwierdziłem, że coś zaryzykuję, coś zachęcę ludzi do zbiórki i myślałem strój hawajski. Strój się sprawdził, ale za rok myślę, że będzie strój dinozaura. Uspokajamy, są slipki pod tą spódniczką hawajską. Obowiązkowo, żonaty jestem. Natomiast dzisiaj w tym deszczu to chyba nawet wygodniej bez koszulki, bo nie robiłem się te dodatkowe kilogramy z mokrego stroju. To prawda. Obawiałem się jeszcze wczoraj, bo miało być bardzo zimno. Wiatr nie przeszkadzał tak bardzo. Trasa fajna, kibice rewelacyjni. To chyba największa pokowidowa impreza biegowa, jeśli chodzi o frekwencję, więc fajnie było poczuć znowu, że Warszawa żyje, że biegacze jest nas pełno i że sport jest ciągle aktywny. Gratulujemy organizatorom tej naprawdę bardzo imponującej frekwencji i namawiamy naszych słuchaczy, żeby założyli buty biegowe i żeby ruszyli na trasy, bo z tymi endorfinami to prawda, zresztą przy uprawieniu każdego sportu dzieje się tak samo. Podchodzi szarówka, już do kopy cofały się. Pracobliwe kolory. 21,5 minuty po godzinie 18. Tu trójka, tu trzecia strona medalu. Nic nie mówiliśmy o hokeju na lodzie. Za nami drugi mecz finałowy w polskiej ekstralidze. GKS Tychy znów przegrał z GKS-em Katowice 1-2 na własnym lodowisku i w meczu, i w rywalizacji finałowej Katowice prowadzą już 2-0. Przypominam, tu gra toczy się do 4 zwycięstw ze spraw piłkarskich. Trwają spotkania eliminacji Mistrzostw Europy. Przypominamy, że Anglia gra z Ukrainą w 18 minucie, mamy remis 0-0. Wcześniej Kazachstan sensacyjnie, kończąc w 10, pokonał Danię 3-2. A teraz znów będziemy mówić o bieganiu. Nie rozwiązujemy tych butów biegowych, no ale tutaj będzie nieco inna podeszwa niż przy bieganiu na asfalcie i nie polecamy tego takiego rodzaju biegania naszym słuchaczom, bo do tego trzeba mieć odpowiednie wytrenowanie, ale też odpowiedni bagaż genetyczny. Roman Ficek zakończył kolejne wielkie wyzwanie. Tym razem okrążył Tatry, pokonując 180 km w górskich, trudnych, zimowych warunkach. O tym wyzwaniu rozmawiał z nim Norbert Michalak. 35 godzin i 8 minut, 180 km w górskich, zimowych, podkreślam, warunkach, no udało się przebiec. No tak, ta trzaska pewna zrobiona, udało się faktycznie, no i warunki no nie były lekkie, bo to jeszcze zima w zasadzie. Śniegu masa jest w górach, śniegu mokrego, topiącego się, w niektórych momentach zmarzniętego, ale akurat miałem taką porę, że przynajmniej miałem tą lawinówkę, jedynkę, dwójkę, ale znowu śnieg mi się topi, prawda? W zasadzie trenuję w polskich górach, no i przeważnie to tutaj jest nasza Babia Góra, bo mieszkam pod Babią Górą, więc w zasadzie no całą zimę spędzam tutaj na Babiej Górze, czasem też jeżdżę pod Tatry, więc ten śnieg cały i to wszystko, te mrozy i zimowe warunki nie są mi tutaj wcale jakieś takie ani obce, ani nowe, no bo można powiedzieć, że cały czas niech tutaj się przygotowuje do sezonu wiosenno-letniego na bieganie na zawody, prawda? Czyli tak naprawdę nic nie mogło cię zaskoczyć? Zaskoczyć może nie, ale przestraszyć myślę tak. Ja wiem, czego się można spodziewać w górach. No to w górach, no to jest w górach, no. Wiadomo, kupa śniegu, mogą przyjść mrozy, mogą przyjść wiatry, to lawiny, to można zabłądzić na szlaku, nagle się może pojawić mgła i przy tej mgle naprawdę jak się jest nieraz na szczycie gdzieś i jest bardzo mocna mgła, jeszcze do tego by sypało czy coś, to wiem, że nawet z GPS-em, który masz przy sobie, to ciężko jest czasem odszukać ścieżkę, iść do przodu, gdzieś tam dalej po prostu biegnąć i najlepiej w takich sytuacjach to nawet się zaczekać, wrócić albo wycofać, bo mimo, że masz GPS, to nawet nieraz po prostu można no, stracić orientację w terenie. A miałeś taką sytuację właśnie podczas tego biegu, że się tak naprawdę mocno przestraszyłeś? Mocno przestraszyłem nie, ale miałem parę takich punktów, których się faktycznie trochę bałem i było tak nieprzyjemnie. Jeden punkt to na pewno był już jedną noc w zasadzie lecie, więc tej pierwszej nocy na magistrali z posłowackiej strony, już tam za Podbańskie taką miejscowością, tam już troszkę mniej było śniegu, no i biegło się cały czas, zresztą to magistral tam prawie połowa, druga ta połówka prowadzi przez lasy. No i ja sobie dobrze zdaję sprawę, że tam są niedźwiedzie, one się budzą teraz i tak dalej, że no szukają jedzenia i w ogóle. No i bycie w nocy sam w obcym lesie, w zasadzie tam takie dzikie rejony, no niedźwiedzia spotkać myślę, że nie jest trudno. No i całą noc tam po prostu biegłem i gdzieś się tam wycierałem, to podgwizdywałem, to coś tam podśpiewałem. No i bałem się po prostu tamtego miejsca, bo wiedziałem, że gdzieś tam pewnie niedźwiedź jest. No i faktycznie był, bo ślady były przede mną dość świeże jak biegłem. I po kilkuset metrach skręciły gdzieś w las. Przypuszczam, że niedźwiedź musiał mnie słyszeć. Na pewno wszedł ścieżką gdzieś tam, skądś tam, słyszał mnie i pewnie sobie zboczył, zszedł mi z drogi. Biegnie się z oczami szeroko otwartymi, taki trochę najeżony biegniesz, spięty. No i po prostu do przodu i każdy kilometr odliczasz, nie? Żeby jak najszybciej po prostu wybiegnąć z tego lasu i odliczasz, dopóki się rozwidni, nie? Nastąpi kolejny dzień, już koło 5 rano, po 5 jak się rozwidnia. No to już człowiek tak może po prostu odetchnąć, nie? Wiadomo, że też trzeba podczas takiego biegu no coś jeść. Co ty dokładnie jadłeś? Jasne, no miałem tutaj, można powiedzieć, taki delikatny support. Łukasz, który mnie kamerował tak, żeby coś tam przysupportował, jakieś mi czekady podrzucał wyżej w góry, ale też w aucie mi tam jakieś jedzonko podawał, ale wyglądało to tak, że 4 razy jadłem w schroniskach, 2 razy po słowackiej stronie, 2 razy po polskiej. Pamiętam, że na słowackiej zjadłem bodajże raz fasolę. W kalistej chacie zjadłem już konkretnie, bo zjadłem gulasz, chyba z rosołem to było, wydaje mi się. Oczywiście do każdego tego posiłku jeszcze sobie brałem kawę. Nie miałem tutaj, wiesz, problemu, że coś sobie tam zjem, tak by choćby frytki, czy coś innego, czy rosół, czy jakieś grubsze jedzenie jak mięso. Nie mam problemu, jem, wstaję po prostu za 2 minuty i lecę dalej, nie? Pozazdrościć takiej przemiany materii. Roman Ficek pewnie także dzięki temu odpowiedniemu zabezpieczeniu aprowizacyjnemu przebieg 180 km okrążając Tatry. Rozmawiał z nim Norbert Michalak. Na trójkowym zegarze to trójka, to trzecia strona medalu w trwającym meczu w eliminacjach piłkarskich Mistrzostw Europy. Anglia remisuje ciągle z Ukrainą 0-0. Jesteśmy Państwu winni wynik spotkania Magdaleny Fręch w Miami Open. Niestety nasza tenisistka ugrała z Rosjanką Graczewą tylko 3 gemy. Przegrała 1-6 i 2-6. W sprawach hokejowych za nami drugie spotkanie finałowe w Ekstralidze. No i GKS Katowice znów, mówiąc kolokwialnie, opędzlował GKS Tychy na wyjeździe. Tym razem 2-1 i prowadzi 2-0 w rywalizacji do 4 wygranych. Teraz bierzemy w rękę rakietkę do badmintona. W Tarnowie odbył się turniej Polish Open, a skoro Polish w nazwie, to na reprezentantach Polski skupił się Krzysztof Kuzak. Najlepiej z biało-czerwonych spisały się pary deblowe, które awansowały do ćwierćfinału, a jeszcze kilka lat temu w turniejach tej rangi nasi zawodnicy walczyli o medale. Wtedy mieliśmy jednak grupę doświadczonych badmintonistów, którzy pokończyli już kariery, a po nich powstała próżnia. Teraz wypełniają ją dopiero młodzi zawodnicy. W Tarnowie w czołowej ósemce gry podwójnej znalazły się Kornelia Marczak i Dominika Kwaśnik oraz Miłosz Bochat i Robert Cybulski. W 1/8 finału obie nasze pary wygrały z wyżej notowanymi rywalami. Marczak i Kwaśnik pokonały Włoszki Martinem Corsini i Judith Meir 22-20, 21-19. Pierwszego seta bardzo dobrze kontrolowałyśmy od początku. W drugim secie miałyśmy delikatny przestój, ale to wiadomo, że emocje, ważny dla nas mecz. Dominika, naprawdę bardzo silnie obsadzony turniej, prawda? Zgadzasz się? Bardzo. Mamy dużo par azjatyckich. Jest również czołówka europejska, ponieważ tutaj będą rozgrywane również igrzyska europejskie i myślę, że dużo par chciało również sprawdzić tą halę. Bochat i Cybulski wygrali z Norwegami, Toirusem Flatenem i Vegardem Rikheimem 21-17, 21-14. Przede wszystkim bardzo dobrze podeszliśmy taktycznie do tego meczu i realizowaliśmy to, co trenerzy nam przedstawili w planie. Miłosz, co trzeba było właśnie zrobić? Na czym się skupić? Jakie były ich dobre strony, które wy musieliście zniwelować? Na pewno pierwsze 3 odbicia. Skandynawia, Duńczycy, Norwegowie są mocni w tym elemencie gry. Tak naprawdę musieliśmy bardzo dobrze odbierać ich serwy, skupić się bardzo, bardzo mocno na returnie, bo tak naprawdę w akcjach byliśmy dużo lepszą parą. W ćwierćfinale Marczak i Kwaśnik nie znalazły sposobu, aby powstrzymać świetnie grające Angielki Abigail Harris i Annie Leido. Ostatecznie rywalki wygrały 21-14 i 21-12. No my zagrałyśmy trochę słabo. Pozwoliłyśmy przede wszystkim bardzo dużo atakować i tak naprawdę nie wyeliminowałyśmy najlepszych ich zagrań, no i niestety przegrałyśmy. Debel damski Angielek był bardzo niewygodny, ponieważ też grały miękką grę, a przede wszystkim obydwie zawodniczki były mocne w ataku, przez co przegrałyśmy głównie tym atakiem. Bochat i Cybulski stanęli do rywalizacji o medalową strefę z turniejową jedynką, Koci, Changiem i Li Wei po Tajwanu. Po pierwszym secie, przegranym 14-21, wydawało się, że będzie to mecz bez historii. Jednak Polacy chcieli sprawić przed własną, choć nieliczną publicznością, niespodziankę. Drugą partię wygrali 21-17. Troszeczkę chyba zeszło z nastroju ciśnienie. Pobudziliśmy się jeszcze bardziej i zaczęło nam tak naprawdę wszystko wychodzić, tak? Szkoda trzeciego seta, bo uważam, że mimo słabego startu potrafiliśmy mieć wynik 9-8 dla nas. Później szkoda trzech paru prostych błędów, gdzie zrobiło się 11-9 dla przeciwników. Na pewno brakuje nam też grania na takiej szybkości, na takich zawodników. Nie jesteśmy w stanie cały mecz utrzymać tego poziomu i tej prędkości, dlatego też właśnie stąd ten wynik taki dzisiaj. Rywale wygrali 21-13, a turniej w Tarnowie podsumowuje trener Jacek Hankiewicz. Bardzo wiele informacji, żeśmy tutaj dostali, bo zobaczyliśmy, że ruszyliśmy z miejsca. Zabrakło trochę wiary, bo umiejętności na pewno nie, ale zabrakło nam troszeczkę wiary. To się bierze też oczywiście z tego, że nie mamy za dużo tych startów, więc cały czas walczymy o to, żeby tych startów było dla tych młodych zawodników jak najwięcej. Mam nadzieję, że się to uda. Troszeczkę teraz zaczęliśmy jeździć. To wymaga czasu. Już za 3 miesiące w arenie Jaskółka w Tarnowie znów pojawią się badmintoniści, a stawką ich rywalizacji będą medale Igrzysk Europejskich, a także punkty do kwalifikacji olimpijskich na Igrzyska w Paryżu. A w Tarnowie był Krzysztof Kuzak. Time. A teraz czas przenieść się do Stanów Zjednoczonych, bo tam bardzo ważne wydarzenie miało miejsce. Marcin Gortat, był znakomity koszykarz, 9 raz już zorganizował Noc Dziedzictwa Polskiego przy okazji spotkania Ligi NBA Washington Wizards San Antonio Spurs. Nieprzypadkowo impreza odbyła się podczas tego meczu. Do stolicy USA wraz ze swoim klubem przyjechał Jeremy Sochan. A o szczegółach Jan Pachlowski. Dla polskich kibiców wynik tego spotkania miał drugorzędne znaczenie. Oni przyszli spotkać się z Marcinem Gortatem i Jeremim Sochanem, którzy po meczu rozmawiali z fanami i rozdali mnóstwo autografów. Jest bardzo przyjemnie, bo jest nasz przedstawiciel Polski, jest, który gra bardzo ładnie. Jesteśmy dumni z niego. Co Marcin organizuje i co jakiś czas robi Heritage Night, jest bardzo przyjemne i bardzo dobrym wydarzeniem dla nas, żeby być powiązany z Polską. Jeremy Sochan ze względu na kontuzję nie pojawił się na parkiecie w przegranym pojedynku jego zespołu San Antonio Spurs z Washington Wizards. Kontuzja Polaka na szczęście nie jest groźna. Nie jest jakoś tam duży problem. Kolana moje prawe nie jest 100%, ale nie jest źle. Jeremy Sochan podkreślał w rozmowie z dziennikarzami, jak ważny jest dla niego udział w takiej imprezie jak Polska Noc Dziedzictwa Narodowego. Bardzo się cieszę. Wiesz, mamy ten Polish Heritage Night tu w Washington. Gortat jest, ja jestem i myślę, że to bardzo fajne jest. Myślę, że to nie jest ostatni raz. Będziemy to mieli bardzo dużo razy w Ameryce i myślę, że mam bardzo pozytywne relacje z fanami od Polski. Ojciec Jeremiego, Wiktor Lipiecki, mówi o niesamowitej więzi, jaką Jeremi ma z kibicami. I to nie tylko z Polski. Bardzo cieszymy się, że możemy tutaj być. Szkoda, że Jeremi nie mógł grać. Niestety, tak jak mówiliśmy, kontuzja nie pozwoliła mu zagrać. On bardzo się cieszy i docenia to, że może tylu polskich kibiców widzieć. Jak zawsze mówiliśmy, Jeremi jest bardzo dumny z tego, skąd jest i cieszy się tego, że ma kibiców w wielu różnych miejscach na świecie, bo tak jak wiemy, wychowywał się nie tylko w Polsce, ale też w Wielkiej Brytanii i też ma rodzinę tutaj w Stanach. Więc cieszy się z tego, że kibice, i on czuje tą pozytywną energię, że kibice za nim są. Imprezy zawsze wspiera polska ambasada w Waszyngtonie. Mówi ambasador Marek Magierowski. Cieszę się, że tylu kibiców przyjechało właśnie także z dziećmi. Nie tylko dlatego, żeby poczuć się wspólnotą, ale żeby też zobaczyć człowieka, który kiedyś był wielką gwiazdą NBA. Wciąż jest rozpoznawalną twarzą, przynajmniej w środowiskach sportowych tutaj w Stanach Zjednoczonych, a jednocześnie poprzez swoją działalność po zakończeniu kariery jest dla nich pewnym wzorem. Polska Noc Dziedzictwa to szeroko rozumiana promocja, a wykorzystywany jest do tego mecz NBA. Koszykarze Washington Wizards m.in. jedli polskie pierogi. Z czego tegoroczną imprezę zapamięta Marcin Gortat? Z czego zapamiętam tą dziewiątą? Zapamiętam ją przede wszystkim z tego, że było pusto na parkiecie i nie było Polaka na parkiecie. I to było chyba najsmutniejsza wiadomość. Oczywiście tutaj nikogo nie winimy. Tak sport wygląda, że kontuzje się trafiają i no przykro, że Jeremiego nie było na parkiecie. Cieszymy się, że do nas wyszedł tutaj, spotkał się z kibicami, podpisał kibicom autografy, złożył i zrobił zdjęcia. To było bardzo miłe z jego strony. Przede wszystkim jestem dumny z tego i cieszę się, że tak duża grupa Polaków pojawiła się po raz kolejny na meczu. Jest to coś niesamowitego. Jesteśmy z tego bardzo dumni i szczęśliwi. Dziękuję za to ogromne, ogromne wsparcie, które po raz kolejny otrzymałem po 4 latach przerwy nieobecności mojej w Waszyngtonie. Spotkanie Marcina Gortata i Jeremiego Sochana z kibicami zakończyło się wspólnym odśpiewaniem polskiego hymnu. Specjalne pozdrowienia dla uczestników Nocy Polskiego Dziedzictwa nagrał prezydent Andrzej Duda oraz Robert Lewandowski, a podczas wydarzenia uhonorowani zostali weterani z jednostki GROM. Z Waszyngtonu dla trzeciej strony medalu, Jan Pachlowski. I zostaniemy chwilę jeszcze przy Ameryce, ale zabierzemy Państwa nad rzekę. Moja miłość do ciebie. tabletki, wyrzuć wszystko z torebki. Te szminki, maskary, kolory, te cienie do powiek i jeszcze cokolwiek. Teraz pokaż mi oczy i wyrzuć z kieszeni wszystkie swoje pieniądze, te głuche telefony, adresy. Teraz pokaż mi ręce, teraz pokaż mi dłonie. Moja miłość do ciebie wciąż płonie jak Mississippi w ogniu. Moja miłość do ciebie wciąż płonie jak Mississippi w ogniu. Moja miłość do ciebie wciąż płonie jak Mississippi w ogniu. Moja miłość do ciebie wciąż płonie. Dobre, nieco zapomniany utwór organka Mississippi w ogniu. My nie zapominamy o kibicach piłki nożnej. Sprawdzamy, co dzieje się w meczu eliminacji Euro pomiędzy Anglikami i Ukraińcami. No i Anglicy prowadzą pod koniec pierwszej połowy 2-0 po golach Kane'a i Saki. Pod koniec audycji, pod koniec trzeciej strony medalu zawsze robimy przegląd piłkarskich lig europejskich. Te nie grają, bo trwają oczywiście mecze eliminacyjne. Ale zajrzymy do Niemiec. Niemcy co prawda jako gospodarze nie muszą w eliminacjach grać, natomiast... Ale też grają. Ale też grają, grali towarzysko, grali z Peru, tak? Tak, i wygrali 2-0, także forma jest. Natomiast w Niemczech bardzo gorącym tematem jest zmiana trenera w Bayernie Monachium. Julian Nagelsmann już nie pracuje przy Zebenerstrasse, zastąpił Thomas Tuchel. Tuchel oczywiście, który pracował wcześniej w Paris Saint-Germain, w Borussii Dortmund, a z Chelsea nawet wygrywał Ligę Mistrzów. Zaskoczenie to mało powiedziane. Ta informacja zszokowała piłkarskie środowisko. Julian Nagelsmann został zwolniony z Bayernu Monachium, drużyny, która jest w ćwierćfinale Ligi Mistrzów, a w Bundeslidze traci zaledwie punkt do lidera Borussii Dortmund. Nie chodziło jednak o brak sukcesów czy sytuację w poszczególnych rozgrywkach. Władze Bayernu zapewniają również, że zwolnienie nie było spowodowane chęcią zatrudnienia Thomasa Tuchela. Wpadki to coś, co pogrążyło 35-letniego Nagelsmana. Bawarczycy tylko w tym roku zanotowali już dwie ligowe porażki z Borussią Mönchengladbach i Bayerem Leverkusen. Niespodziewana przegrana na Bayerena przelała czarę goryczy. Z decyzji tłumaczył się dyrektor generalny Bayernu Oliver Kahn. Mamy obowiązek i odpowiedzialność skoncentrować się na sukcesie sportowym. Zadaliśmy sobie pytanie, skąd biorą się te wzloty i upadki. Przyjrzeliśmy się wszystkiemu bardzo dokładnie. Sytuacja zaczęła się trochę zmieniać w ubiegłym sezonie. Zespół jest w stanie grać znakomicie, ale od czasu do czasu ma też niewytłumaczalne słabości. Wzmocniliśmy naszą drużynę i mamy jeden z najlepszych składów w Europie. Mimo to nie było znacznej poprawy. Nie mogliśmy być zadowoleni z wyników i niektórych występów w drugiej połowie tego sezonu. Jedni mówią, że do zwolnienia Nagelsmana mógł się przyczynić Thomas Müller, inni, że partnerka trenera, dziennikarka, która węszyła w szatni. Jedno jest pewne, coś z Bayernem faktycznie było nie tak i nie chodzi wyłącznie o brak Roberta Lewandowskiego. Tak czy inaczej Nagelsmana już w Monachium nie ma. Za chwilę, jak donosi Sky Sports, może już podjąć pracę w Tottenhamie albo cieszyć się beztroskim bezrobociem, bo ponoć należy mu się jeszcze 30 milionów euro. Zastąpił go Thomas Tuchel, który podpisał ponad 2-letni kontrakt. Bayern to oczywiście jeden z największych i najbardziej utytułowanych klubów w Europie. To bardzo silna drużyna o wspaniałej swojej reputacji, więc jeśli masz taką propozycję, długo się nie zastanawiasz. Mam nadzieję, że szybko porozumiem się z zespołem. To nietypowy etap sezonu na zmianę trenera. To wszystko wydarzyło się bardzo szybko i było dość zaskakujące. Tuchel nie ma za dużo czasu na przygotowanie zespołu do decydującej fazy sezonu. Już w sobotę Bayern podejmie Borussię Dortmund, czyli głównego rywala w walce o mistrzostwo. Później spotkanie w Pucharze Niemiec z Freiburgiem oraz dwumecz z Manchesterem City w ćwierćfinale Ligi Mistrzów. Do wygrania jest sporo, do przegrania jeszcze więcej. A co w reprezentacji Niemiec? Nic ciekawego, bo nasi zachodni sąsiedzi spotkanie o stawkę rozegrają dopiero za niecałe 15 miesięcy w Monachium. Będzie to mecz otwarcia finałów Mistrzostw Europy właśnie w Niemczech. Pozostały jedynie spotkania towarzyskie. Wczoraj w Moguncji podopieczni Hansiego Flicka wygrali z Peru 2-0, a we wtorek w Kolonii podejmą Belgów. Filip Jastrzębski, Polskie Radio. Grali i będą też grać Włosi, z tym, że już w eliminacjach Mistrzostw Europy. W wyjazdowym meczu wieczorem zmierzą się z Maltą. Wcześniej w czwartek Italia w Neapolu przegrała z Anglią 1-2. O oczekiwaniach i nastrojach na Półwyspie Apenińskim posłuchamy teraz. Dzisiejsza Gazeta dello Sport wyszła z tytułem "Nie można się pomylić". Naturalnie nikt nie bierze pod uwagę straty punktów na Malcie. Ale pesymiści przypominają, że rok temu Italia przegrała z Macedonią Północną i mistrzowie Europy nie pojechali na mundial. Trener Mancini doskonale sobie z tego zdaje sprawę. To jeden z tych meczów, w których mamy wszystko do stracenia. Dlatego potrzeba koncentracji. 3 punkty są ważne. Zresztą 3 punkty z Maltą są tyle warte, co 3 punkty z Anglią. Jak wygrać grupę? Nam nie brakuje pewności siebie. Pojedziemy wygrać na Wembley. Włoscy fachowcy nie są tego pewni. Gazeta dello Sport diagnozuje potrzeba wstrząsu i rewolucji. Wskazują, że Jorginho, świetnie dyrygujący zespołem na Euro, stracił szybkość i błysk i nie przypadkiem w Arsenalu zagrał zaledwie 6 razy w tym sezonie. Drugi reżyser, Verratti, w Neapolu też nie nadążał za Anglikami. A więc trzeba szukać nowych rozwiązań. Tyle, że piłkarze klasy Jorginho i Verratiego nie rodzą się na pniu. Wszyscy są jednak zgodni, że najgorzej jest z napastnikami. Mancini w desperacji sięgnął po argentyńskiego młokosa z włoskim paszportem Matteo Retegui i wystawił go przeciw Anglii zaledwie po 3 treningach. Włoscy komentatorzy sądzą, że mecz z Maltą będzie świetną okazją do wprowadzenia zmian i zgrywania ze sobą nowego zespołu. A w zespole w porównaniu z meczem z Anglią ma być aż 6 zmian. Media przypominają, że 30 lat temu Italia rozbiła Maltę 6-1, a 2 bramki zdobył niejaki Roberto Mancini. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Pamiętamy niejakiego Roberto Manciniego, to jeszcze przesuwamy się na zachód i sprawdzimy, co w Hiszpanii. Za nami bardzo udany wieczór dla debiutantów w kadrze La Furia Roja. Luis de la Fuente, znany z prowadzenia młodzieżowej reprezentacji ze złotem Mistrzostw Europy U21 i srebrem igrzysk w Tokio pod jego wodzą, który po raz pierwszy poprowadził dorosłą kadrę Hiszpanii, zanotował cenne sobotnie 3-0 w debiucie z Norwegią. 2 gole strzelił też debiutujący 32-letni napastnik Joselu, który pojawił się na boisku w 81. minucie, a już 3 minuty później zdobył pierwszą bramkę. Kolejną dołożył po minucie. Ponaddźwiękowa prędkość napastnika Espaniolu, który jutro będzie obchodził 33. urodziny, pieje z zachwytu El Mundo Deportivo. La Furia Roja wyprowadziła 2 ciosy dzięki gwiazdorskiej postawie Joselu, dodaje Marca. Luis de la Fuente, w przeciwieństwie do swojego poprzednika Luisa Enrique, mocniej stoi na ziemi i zdaje sobie też sprawę z markamentów w grze. Norwegowie nie mogli przecież skorzystać z lekko kontuzjowanego Erlinga Holanda i to na pewno nie ułatwiło im zadania. Jest jeszcze wiele do poprawy, ale jestem bardzo zadowolony z tego, co widziałem przez ostatnie dni. Daje mi to powód do optymizmu. Cieszę się z postawy moich zawodników, jednak ciągle możemy być lepsi. To normalne, że czasami cierpisz w meczach na tym poziomie. Joselu wszedł do gry z wielkim entuzjazmem. Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że mamy takich graczy. Zasłużył na to, by tu być, zasłużył na swój debiut w reprezentacji i gole.